รายละเอียดเกี่ยวกับบทสวดมนต์ภาษาไทยและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับบทสวดภาษาไทยที่ผมอัดเสียงไว้นะครับก็ได้อธิบายประโยชน์และเหตุผลของการสวดภาษาไทยล้วนไว้แล้วผมรู้ว่าต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่ต่อต้านผมแน่นอนแต่ก็อยากให้มองว่าคนเรามีหลากหลายปัญญาความเพียรไม่เท่ากันนะครับเด็กอนุบาลจะให้ไปวิ่งแข่งกับเด็กม.6 ก็คงทำไม่ได้จะให้เด็กอนุบาลไปขับเครื่องบินก็คงทำไม่ได้คนถนัดซ้ายจะให้ไปเขียนมือขวาก็คงยากคนเรียนหมอมาจะให้ไปถือปืนออกรบคนเรียนนาฏศิลป์จะให้ไปรักษาคนไข้ก็คงทำไม่ได้นะครับศาสนาเราทุกวันเนี้ยส่วนหนึ่งที่ยังไปไม่ถึงไหนยังเข้าไม่ถึงวัยรุ่นและคนทั่วไปก็เพราะพยายามจะให้เด็กอนุบาลไปขับเครื่องบินหรือพยายามจะให้ลิเกไปตรวจรักษาคนไข้นี่แหละครับบางทีก็เอาวิธีฝึกและอารมณ์ของพระอริยะหรือผู้ที่อินทรีย์แก่กล้าบารมีมากมาสอนคนเพิ่งหัดเดินมันก็เลยดูยากและน่าเบื่อและก็เกินจะเข้าใจจะเข้าถึงได้ธรรมะคือความเป็นจริงทุกอย่างต้องมีขั้นตอนมีระดับมีความเหมาะสมมันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆไต่ไปทีละขั้นไม่ใช่อยู่ทีเดียวกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับซึ่งในทางธรรมะก็มีอยู่จริงที่คนมาปุ๊บและขึ้นสูงเลยแต่นั่นเขาสะสมบารมีมากี่ชาติแล้วครับแล้วก็เป็นคนแค่ส่วนน้อยพระพุทธองค์เองท่านก็ไม่ได้ทรงสอนคนทุกคนแบบเดียวกันมีทั้งสอนแบบให้ฝึกเข้มข้นและแบบง่ายๆและก็มีเป็นระดับนะครับบางคนท่านก็ตรัสเล่าเรื่องนรกสวรรค์กรรมเก่าชาติก่อนจนเต็มพระไตรปิฎกไปหมดแต่สำหรับบางคนท่านก็ตรัสว่าอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ทางดับทุกข์จนหลายคนชอบยกมาอ้างและกลายเป็นการบิดเบือนพุทธพจน์โดยไม่รู้ตัวนะครับมาหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจเรื่องนรกสวรรค์ไม่ให้สนใจเรื่องกรรมทั้งที่จริงแล้วการสอนคนแต่ละกลุ่มแต่ละคนมันต้องใช้วิธีการต่างกันบทสวดมนต์ที่ผมสวดแปลเฉพาะไทยแล้วเรียบเรียงบทสวดประจำวันขึ้นใหม่ผมอิงหลักคำแปลของบทสวดจากหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับซึ่งตั้งใจแต่งไว้ให้คนรอบข้างและใช้สวดเองแต่ก็เห็นว่ามีประโยชน์มากและได้ผลกับคนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่มากกว่าที่จะให้สวดบาลีโดยไม่รู้ความหมายนะครับหรือสวดแล้วต้องแปลอีกทีเพราะมันจะเยินเย้อน่าเบื่อเกินไปผมคงห้ามเสียงวิจารณ์และต่อต้านไม่ได้นะครับแต่ก็อยากให้คนที่ต่อต้านตั้งสติคิดสักนิดและพิจารณาให้เห็นตามจริงว่าในทุกสิ่งก็ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนแต่ละยุคเราเปลี่ยนแค่วิธีการแต่ความหมายเท่านั้นที่ยังคงเดิมแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับประโยชน์มันมีเสมอหากจะมองให้เห็นยกเว้นแต่ว่าจะติดรูปแบบติดพิธีการอนุรักษ์นิยมสุดโต่งกันจนไม่รู้เลยว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วทุกวันนี้เด็กและเยาวชนเบื่อธรรมะขาดศีลธรรมห่างไกลศาสนาก็เพราะใครเพราะอะไรส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะยังยึดแนวทางแบบที่เผยแพร่และเชื่อกันอยู่ใช่หรือไม่หลายแนวทางก็เป็นของครูบาอาจารย์รุ่นหลังไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าสักหน่อยติดแต่รูปแบบกฎระเบียบวิธีการจนลืมหลักความเป็นจริงจนลืมใจความสำคัญบาลีเป็นภาษาเพื่อคงความหมายของพระธรรมแบบครบถ้วนไม่ผิดเพี้ยนแต่ภาษาไทยคือภาษาเพื่อความเข้าใจอันลึกซึ้งของคนไทยเช่นเดียวกันหากสวดไทยล้วนไม่ดีถ้าอย่างนั้นพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะต่างๆก็ทำไมไม่พิมพ์เป็นบาลีมาให้อ่านล่ะครับหรือพิมพ์บาลีประโยคแปลไทยประโยคกว่าจะเข้าใจความหมายก็คงใช้เวลาและเสียอรรถรสในการสลับระหว่างสองภาษาพอสมควรท่านติดนัดฮันนะครับอาจารย์วิปัสสนาชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกท่านเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนหนึ่งท่านก็นำบทสวดมาทำเป็นเพลงแล้วก็เรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาง่ายๆให้เหมาะสมกับชาตินั้นๆเหมือนกันจริงๆบ้านเราก็มีนะครับนำบาลีมาแปลเป็นไทยแต่ก็แปลเป็นภาษากวีสมัยต้นกรุง ซึ่งพอเวลาผ่านมาหลายร้อยปีภาษาชั้นสูงเหล่านี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับคนยุคปัจจุบันนั่นเลยทำให้อ่านพระไตรปิฎกหรือสวดมนต์แปลไทยแล้วก็ยังรู้สึกเข้าใจได้ยากและบางทีก็เหมือนจะไม่เข้าใจเลยก็มีเพราะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีผมกล้าท้าเลยนะครับว่าให้เอาเด็กมา100 คนแล้วลองให้สวดแบบบาลีล้วนกับสวดบทที่ผมแปลเป็นไทยและบทที่เรียบเรียงขึ้นใหม่แล้วลองถามเด็กๆว่าสวดแบบไหนเข้าใจมากกว่ากันเกิดศรัทธามากกว่ากันน่าเบื่อหรือน่าสวดมากกว่าและอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันซึ่งทุกอย่างหากไม่มีอคติตั้งต้นมาก่อนนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมองออกว่าอะไรคืออะไรสำหรับบทสวดภาษาไทยล้วนนั้นทั้ง2 บทที่ผมอัดเสียงไว้นะครับจะมีการใส่ดนตรีสำหรับฝึกสมาธิและคลื่นความถี่ที่มีผลต่อคลื่นสมองไปด้วยทำให้ผ่อนคลายจิตใจสงบและฟังไปก็อาจจะรู้สึกง่วงได้นะครับสำหรับ2 บทนี้นอกจากจะใช้ฟังหรือสวดตามทั้งสวดออกเสียงหรือสวดในใจก็สามารถเปิดฟังและหลับไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับสามารถนำไปใช้ได้สำหรับคนทุกวัยทั้งเด็กเล็กคนนอนไม่หลับคนที่ชอบฝันร้ายฟุ้งซ่านหรือคนป่วยจริงๆก็ฟังได้ทุกคนนั่นแหละครับเพียงแค่เปิดฟังนะครับจิตจะอยู่กับของสูงคลื่นเสียงที่ซ่อนอยู่ในบทสวดทำให้ผ่อนคลายข้อมูลและความหมายจากเสียงสวดมนต์จะเหมือนการโปรแกรมจิตที่ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกได้แม้ขณะหลับนะครับมีผลทำให้หลับสบายฝันดีเป็นการหล่อเลี้ยงจิตให้ระลึกอยู่กับของสูงหรือคุณความดีต่างๆในทางวิทยาศาสตร์เสียงสวดมนต์และดนตรีที่ดีๆเนี่ยจะทำให้น้ำในร่างกายเปลี่ยนเป็นโมเลกุล6 เหลี่ยมนะครับซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพอย่างมากมีผลต่อผิวพรรณน้ำหนักและเสริมความแข็งแรงบรรเทาโรคได้สมองที่ได้รับการพักผ่อนในระดับลึกจิตเป็นกุศลไม่ฝันร้ายก็ช่วยให้สุขภาพทั้งจิตและกายสมบูรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจิตนั้นเขามีพลังมากนะครับหากมีศรัทธามากก็จะส่งผลมหัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อเช่นหากเราเชื่อจริงๆเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเคารพบูชาเชื่อมั่นในความดีและมีความอ่อนน้อมจากภายในก็จะส่งผลดีๆให้ทั้งทางสุขภาพและชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองซึ่งจริงๆแล้วหลักสำคัญมันอยู่ที่พลังงานของจิตที่มีพลังมหาศาลบันดาลอะไรให้เราก็ได้ให้สังเกตว่าศาสนาไหนก็ตามนะครับหากมีศรัทธาและน้อมนำให้เกิดพลังจิตในแนวเดียวกันโดยเฉพาะเป็นศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ในทางที่ดีก็มักจะสมปรารถนาและเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้แต่ต้องเป็นความเชื่อความเข้าใจที่ฝังลึกไปถึงจิตภายในคือจิตใต้สำนึกและเชื่อและมั่นใจอย่างสุดหัวใจนะครับถึงจะเป็นการดึงพลังงานมหาศาลของจิตออกมาใช้ได้จริงๆเป็นความจริงที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านของจิตนะครับเป็นศาสตร์ใหม่ที่วงการวิทยาศาสตร์ให้การยอมรับและก็สนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นศาสตร์เก่าที่มีมาแต่ดั้งเดิมเพียงแต่ภาษาที่นำมาสื่อสารอาจจะไม่ดูทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์เท่าสมัยนี้นะครับหากเราเริ่มต้นชีวิตด้วยความสดใสคิดดีคิดแง่บวกชีวิตทั้งวันจะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆแม้เจอปัญหาก็จะมีสติในการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสแต่หากอารมณ์ขุ่นมัวอยู่แล้วแม้แต่คนยิ้มให้เราก็อาจจะหงุดหงิดได้เพราะหาว่าเขายิ้มเยาะเย้ยถากถางหากคิดดีจิตมีความสุขก็จะดึงสิ่งดีๆเข้าหาหากคิดไม่ดีจิตเป็นทุกข์ก็จะดึงเรื่องไม่ดีและความซวยต่างๆเข้าหายกตัวอย่างเรากำลังยิ้มใครผ่านมาเห็นก็ยิ้มไปด้วยรู้สึกสุขไปด้วยเรากำลังจะแต่งงานกำลังมีความสุข แล้วแฟนเพื่อนเราตายหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆเขาก็คงยังไม่กล้าบอกเราในเวลานั้นคงต้องรอให้ผ่านงานแต่งไปก่อนหรือบางทีอาจไม่บอกเลยก็ได้ถ้าเรากำลังหงุดหงิดทะเลาะกับแฟนอยู่นะครับแน่นอนหากมีใครอยากจะเอาของขวัญมาให้เราเขาก็ต้องรอไปก่อนไม่กล้าให้หรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้จิตที่ผ่องใสมีความสุขเหมือนแสงสว่างที่ไล่ความมืดออกไปศาสนาพุทธจึงมีหลักง่ายๆให้ท่องจำว่าให้ทำบุญละบาปทำจิตให้ผ่องใสการที่จิตจะผ่องใสได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเกิดจากการสะสมความดีและการเรียนรู้ขัดเกลาตนเพื่อปล่อยวางลดละความยึดมั่นถือมั่นลงต้องแยกแยะด้วยว่าความสุขจากการที่พ่อแม่ได้กินของอร่อยกับความสุขที่พ่อแม่ยอมสละของอร่อยให้ลูกได้กินนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรสำหรับเคล็ดลับการทำจิตให้ผ่องใสปกติผมก็ทำบรรยายอยู่นะครับเป็นการฝึกพลังจิตและสมาธิเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของจิตและกายนะครับซึ่งกำลังจะอัดเป็นไฟล์เสียงไว้เผยแพร่ก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ผมเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็คนที่สนใจก็ติดตามและติดต่อไปบรรยายได้นะครับบรรยายฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับการที่ร่างกายจะทำงานได้เต็มที่ตามคุณสมบัติมหัศจรรย์ของเขาที่เป็นอยู่เขาต้องเชื่อจริงๆเชื่อเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเรียกว่าจิตอิสระซึ่งอยู่ภายในเป็นสิ่งที่แยกออกมาต่างหากมีอิทธิฤทธิ์ควบคุมบังคับร่างกายนี้ท่านยังสอนวิธีสะกดจิตตัวเองนะครับโดยการป้อนข้อมูลที่ดีให้กับจิตอิสระภายในซึ่งจะส่งผลให้รักษาโรคและสุขภาพดีได้จริงๆจิตอิสระเนี่ยตรงกับหลักของพระพุทธศาสนานะครับคือจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือจิตเขาเป็นของเขาเขาอยู่ของเขาเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราสามารถให้ข้อมูลเขาได้ซึ่งการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละจะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในจิตส่วนลึกนี้และก็ส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้จิตภายในถ้าจะพูดให้ง่ายนะครับก็จะมีสภาพคล้ายอยู่ซ้อนในร่างกายเราเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเผลอไปยึดคิดว่าเป็นตัวเรามาช้านานซึ่งการจะเห็นได้ชัดว่าจิตไม่ใช่เราต้องอาศัยการวิปัสสนาการเจริญสติเท่านั้นนี่คือทางออกจากทุกข์ทางสายเอกที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเรานะครับแต่น้อยคนนักจะได้สัมผัสได้รู้จักและเห็นผลการป้อนข้อมูลอย่างไรให้จิตใต้สำนึกก็จะส่งผลให้จิตใต้สำนึกแสดงพลังออกมาต่างๆกันเช่นหากเราคิดว่าเราป่วยแม้ไม่ได้ป่วยย้ำคิดจนจิตเขาเชื่อจริงๆก็จะเกิดเป็นการเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆในหนังสือของอาจารย์พรรัตนสุวรรณนะครับมีการกล่าวถึงการสะกดจิตโดยการเอาดินสอจี้ที่แขนแล้วบอกว่าเป็นไฟก็ปรากฏว่าผู้ถูกสะกดรู้สึกร้อนและมีรอยไหม้ขึ้นตรงบริเวณนั้นจริงๆหลายคนชอบคิดว่าตัวเองแก่แล้วทำอะไรไม่เก่งมันก็จะทำไม่ได้จริงๆเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงๆสารเคมีในร่างกายฮอร์โมนต่างๆก็หยุดผลิตการซ่อมแซมร่างกายก็ลดลงเพราะจิตเขาเชื่อตามที่เราย้ำคิดว่าเราแก่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องผลิตไม่ต้องซ่อมสร้างอะไรให้มันแล้วเพราะเจ้าของร่างกายมันต้องการแบบนี้คือเขาเหมือนรับข้อมูลแล้วทำตามสิ่งที่เราชอบหรือคิดนะครับหากเราคิดว่าเรายังเด็กยังสดใสยังต้องเจริญเติบโตยังมีอนาคตคิดให้จิตใต้สำนึกเขาเชื่อจริงๆร่างกายของเราก็จะแก่ช้ากว่าคนอื่นและจะยังผลิตซ่อมสร้างร่างกายได้ดีกว่าคนในวัยเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องขึ้นกับปัจจัยการดูแลตัวเองด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่คิดอย่างเดียวลำพังให้จิตเขาช่วยบริหารร่างกายมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นองค์ประกอบอื่นๆก็จำเป็นทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายก็ต้องสมดุลกันด้วยและรวมถึงทุกอย่างมันก็อยู่ในหลักไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลง แม้จิตจะเชื่อว่ายังเป็นเด็กแต่มันก็แค่ชะลอทุกอย่างมันมีวันหมดอายุเสมอนะครับร่างกายคนเราวันหนึ่งก็ต้องแก่แต่จะแก่แบบไร้แรงหมดสภาพหรือแก่แบบยังกระฉับกระเฉงสดใสเราสามารถเลือกเป็นได้เสมอนะครับนอกจากผลทางร่างกายที่เห็นได้ชัดแล้วจิตยังมีพลังยิ่งกว่านั้นคือเขาจะอำนวยสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากระทำเช่นหากเราชอบทำบุญชอบให้เขาก็จะมีพลังงานแห่งการให้สะสมไว้แล้วพลังงานพวกเนี้ยจะเป็นกระแสที่ดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้าหาจะทำให้เราเจอแต่คนดีๆเป็นคนชอบให้มีเมตตาเหมือนกันแล้วคนดีๆก็จะนำแต่สิ่งดีๆมาให้เราค้าขายอะไรเขาก็อยากอุดหนุนทำงานเขาก็อยากผลักดันช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูเป็นหลักง่ายๆว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับกลับคืนคือเมื่อจิตสะสมการให้พลังงานทางจิตก็จะดึงให้เราเป็นผู้มีทรัพย์เพราะจะได้มีไว้ให้อีกต่อไปไปเกิดใหม่จิตก็จะไปเกิดในตระกูลที่มีเงินเพราะมันเข้ากันได้กับพลังงานแห่งการให้ที่สะสมไว้ในจิตเรานะครับคือต้องไปเกิดในที่ที่มีเงินเพื่อจะได้มีเงินไว้ให้เราให้คนอื่นได้อีกส่วนคนที่ไม่รู้จักให้ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวแน่นอนว่าจิตก็จะสะสมพลังงานแห่งการเห็นแก่ตัวไว้และก็ดึงดูดเอาคนเห็นแก่ตัวมาหาหรือดึงดูดให้ไปอยู่ร่วมอยู่ใกล้กับคนเหล่านั้นเหมือนคนกินเหล้าก็ต้องไปรวมกันในร้านเหล้าคงไม่ไปนั่งเอ๋ออยู่คนเดียวอยู่ในร้านนมปั่นแน่นอนนะครับจิตสะสมพลังงานแห่งการไม่ให้ก็ต้องไปเกิดในตระกูลที่ยากจนกับพ่อแม่ที่ไม่รู้จักให้เหมือนกันทำมาค้าขายทำงานก็เจอแต่คนเห็นแก่ตัวผลัดกันเอาเปรียบซึ่งกันและกันกฎแห่งกรรมมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าจิตสะสมอะไรไว้มันก็ส่งผลแบบนั้นสะสมการไม่ให้เขาก็ไม่ให้มีเงินเพราะเขาคิดว่ามันไม่ต้องการเมื่อไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้จะมีไว้ทำไมเปรียบเทียบให้เห็นแบบง่ายๆกับทางวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของวิวัฒนาการของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นงูเมื่อก่อนเคยมีขาแต่ต่อมามันไม่ค่อยใช้ขามันเลยค่อยๆหดหายไปค่อยๆสั้นลงสั้นลงจนหายไปในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นการสะสมข้อมูลผ่าน DNAและสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานแต่ในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตมันคือการสืบทอดข้อมูลผ่านจิตข้ามภพชาติไปหากเกิดเป็นสัตว์แล้วยากนักที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องวนเวียนเกิดเป็นสัตว์นั้นๆไปตามพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้เป็นสำนวนว่าต้องเกิดใช้กรรม500ชาติซึ่งจริงๆเป็นสำนวนแขกที่ท่านแค่อธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นเวลานานมากไม่ได้หมายความว่าต้อง500ชาติพอดีนะครับเมื่อสัตว์ที่ต้องเกิดซ้ำๆเป็นสัตว์เดิมๆหลายชาติจิตเขาก็สะสมข้อมูลว่าอวัยวะเนี้ยไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องสร้างมันออกมาในที่สุดสัตว์หลายชนิดก็พัฒนาจนปีกหายไปบ้างขาหายไปบ้างเพิ่มอวัยวะบางอย่างมาบ้างอย่างที่เห็นกันนั่นแหละครับคนเราก็เช่นเดียวกันในชาตินี้เลยนะครับหากเราไม่เดินเลยก็จะพิการขาลีบหากออกกำลังกายทำงานหนักกล้ามเนื้อก็จะขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ทำงานหนักได้หากเราทำอะไรในชีวิตประจำวันนั่นคือการสะสมข้อมูลให้จิตใต้สำนึกหรือจิตอิสระซึ่งเขาจะมีหน้าที่บริหารจัดสรรเสริมสร้างร่างกายตามข้อมูลที่เราให้ซึ่งส่งผลได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าเราพูดเพราะพูดเป็นประโยชน์จิตเขาก็จะสะสมข้อมูลไว้และสั่งให้ร่างกายสร้างรูปกายให้เกิดมาเป็นคนปากสวยเสียงเพราะถ้าเราชอบใช้แรงงานช่วยเหลือคนเขาก็จะให้เราเกิดมามีกำลังมากร่างกายแข็งแรงบางคนชอบใช้มือทำงานชอบไหว้พระ มือไม้อ่อนต่อผู้ใหญ่ก็จะเกิดมามือสวยหลายคนขี้เกียจชอบผลักภาระให้คนอื่นเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนเขาก็ให้เราเกิดมาอ้วนสมกับน้ำหนักกรรมต้องแบกน้ำหนักตัวเองให้เหนื่อยทำอะไรก็ลำบากกว่าคนอื่นแล้วก็ให้สังเกตนะครับบางคนเนี่ยออกกำลังกายแทบตายก็ไม่ยอมผอมหุ่นก็ไม่ดีสักทีนะครับเพราะว่าเขาสะสมข้อมูลแห่งความเป็นคนอ้วนไว้หนาแน่นมากข้อมูลที่ส่งให้ร่างกายไม่จำเป็นต้องหุ่นดีแข็งแรงเพราะไม่ได้เอาไปทำอะไรอยู่แล้วไม่เคยสะสมความขยันมาแต่ก่อนแล้วพอมาเกิดใหม่ก็เลยเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของกรรมและการทำงานของจิตยังมีปลีกย่อยอีกมากคนอ้วนบางคนอาจจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่อธิบายมาแต่ต้นนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างบางคนอธิษฐานให้ตัวเองขี้เหร่ในชาติหน้าก็มีนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าผู้หญิงบางคนเกิดมาอ้วนทำยังไงก็หุ่นไม่ดีพอไปสะกดจิตระลึกชาติได้เท่านั้นถึงรู้ว่าในชาติก่อนเธอเกิดเป็นหญิงงามแล้วก็ด้วยความงามของเธอที่เป็นภัยกับตัวเองนะครับคือสวยมากจนถูกคัดเลือกให้เป็นนางบำเรอประจำเมืองเธอก็เลยอธิษฐานจิตไว้ว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้เกิดมาขี้เหร่จะไม่ได้แน่ว่าอธิษฐานขอให้หุ่นไม่ดีด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ปรากฏว่าในชาติปัจจุบันก็ทำให้เธอเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวมากแล้วก็เป็นคนขี้เหร่สมใจนะครับเรื่องตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการโปรแกรมจิตแบบตั้งใจนะครับก็คือเป็นการให้ข้อมูลกับจิตตัวเองว่าไม่ต้องการเกิดมาสวยอีกแล้วจิตเขาก็จำข้อมูลนี้ไว้และเมื่อเกิดใหม่ก็ไม่สวยสมใจดังนั้นสำหรับบางบุคคลนะครับเราก็ไม่อาจจะเหมาได้ว่าเขาต้องเกิดมาจากกรรมนั้นกรรมนี้โดยตรงนะครับอย่างอาจารย์พรท่านก็เล่าเหมือนกันว่าหลายท่านที่มีบุญบารมีมากก็ไปเกิดเป็นลูกของคนยากจนไปเกิดในแดนทุรกันดารก็มีเพราะว่าท่านต้องการสร้างบารมีลงมาเกิดเพื่อไปช่วยพวกเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เหนียวแล้วจะไปเกิดเป็นลูกคนจนเสมอไปในส่วนของร่างกายหลายอย่างไม่ต้องรอชาติหน้านะครับหากทำดีแต่เด็กๆในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายความดีก็จะสร้างร่างกายให้ใหม่ในชาตินี้เลยดาราหลายคนนะครับตอนเด็กก็ขี้เหร่แต่เพราะสวดมนต์ไหว้พระเป็นเด็กดีตักบาตรทุกวันโตมาเป็นนางงามเป็นนางเอกก็เยอะเด็กหลายคนตอนเล็กๆน่ารักโตมาขี้เหร่ก็เยอะช่วงร่างกายกำลังพัฒนานะครับบุญกุศลสำคัญมากที่จะมีผลต่อการสร้างร่างกายให้ดีเลวแค่ไหนซึ่งปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าความดีอารมณ์ด้านบวกมันส่งผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่งผลไปถึงเซลล์ได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ผมทำบรรยายอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกไม่นานคงทำเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปฟังกันนะครับในกรณีคนที่เจริญเต็มที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็อาจจะเห็นผลช้าแต่ก็ไม่ใช่จะไม่เห็นเลยหลายคนหันมาทำดีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วรูปร่างโครงหน้าหุ่นผิวพรรณเปลี่ยนไปจนเหมือนคนละคนก็มีให้เห็นมากมายนะครับซึ่งกล้ายืนยันว่าหากคุณเร่งทำดีและพัฒนาตนเองจริงๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะมากจะน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็หากเปลี่ยนโครงร่างไม่ได้ที่เห็นชัดๆคือผิวจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะดูน่าคบหาอย่างที่เขาเรียกว่าโง่เฮงดีนะครับก็ไม่อยากบอกนะครับว่าตัวผมเองก็เปลี่ยนจนหลายคนต้องอึ้งว่าบุญกุศลเนี่ยมันเปลี่ยนผีเป็นคนได้ขนาดนี้เชียวเหรอตัวอย่างอีกเรื่องก็อย่างเช่นเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์นะครับคนเท่านั้นที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เพราะความรักหากเรามั่วสามารถหลับนอนกับใครก็ได้โดยไม่มีความรักในชาติเนี้ยกรรมเขาจะส่งให้อยากเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเจอก็แต่คนที่อยากเสพแต่ทางกายเหมือนกันเมื่อเสพกามแบบไร้รักก็ย่อมเจอแต่คนไร้รักแต่แล้วก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างโหยหาในความรักและแม้เจอคนดีที่รักจริงก็ไม่สามารถจะคบหาและรักตอบได้นะครับหรือไม่อีกฝ่ายก็ไม่อยากรักด้วยเพ พราะต่างคนก็ต่างเคยชินในความหลากหลายความตื่นเต้นในการเปลี่ยนคู่รวมถึงรู้สึกได้ถึงความไม่สะอาดของตนเองไม่มีความภูมิใจในตนเองขยักขยั่งตัวเองจนไม่กล้าคบคนดีๆนี่แหละครับที่มาของคำบอกเลิกที่ว่าดีเกินไปจริงๆนะครับคนชั่วเนี่ยมันคบคนดีไม่ได้หรอกรู้ว่าดีแต่ไม่มีสีสันไม่จี๊ดจ๊าดไม่โดนใจผมเองเนี่ยเจอมากับตัวเองซะเยอะกูรู้ผู้เชี่ยวชาญในการอกหักแบบพิสดารเลยนะครับใครมีปัญหาหัวใจแก้ไม่ตกลองแวะมาปรึกษาได้ที่เว็บไซต์นะครับกลับมาเรื่องเก่านะครับหากคุณมั่วกามแบบไร้รักในชาติหน้าจิตเขาก็จะสะสมข้อมูลให้ไปเกิดในภพของการที่ร่วมรักกันได้โดยไม่ต้องอายไม่ต้องมีความรักไม่ต้องนับญาติเบาหน่อยก็เช่นไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเพราะพวกเนี้ยสังเกตไหมครับว่าเขาจะสามารถมีอะไรกันได้โดยไม่ต้องรักกันหนักขึ้นมาก็ในภพของเปรตจำได้ลางๆนะครับว่าคุณดังตรินเขียนไว้ประมาณว่าให้ลองนึกถึงสภาพของสถานที่ที่มีแต่การเปลือยกายร่วมเพศคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำกามถ้าต้องอยู่แบบนั้นทุกวันตลอดไปนานเป็นปีๆมันจะเป็นสถานที่น่าบันเทิงหรือน่าขยักขยั่งคือจิตเขาเลือกสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสถานที่เกิดใหม่ชาติหน้าให้เหมาะสมแล้วกับสิ่งที่คุณกระทำในวันนี้นะครับหากคุณมองกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของการสะสมข้อมูลในจิตแล้วจิตเป็นผู้สร้างร่างกายปรับสภาพแวดล้อมและดึงดูดสิ่งต่างๆเข้าหาเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการคิดว่ากฎแห่งกรรมคือการลงโทษจากสิ่งที่มองไม่เห็นกรรมเขาไม่ได้ลงโทษใครแต่เขาทำตามหน้าที่ที่เราสะสมข้อมูลไว้นะครับเหมือนเราเอามีดกรีดแขนตัวเองมันก็เป็นแผลเป็นทุกข์ไม่ได้มีใครมาลงโทษเราจิตสะสมความดีมีความปล่อยวางส่งผลให้ฝันดีจิตสะสมความชั่วมีแต่ความยึดมั่นส่งผลให้ฝันร้ายแม้ทำดีแต่ไม่รู้จักปล่อยวางก็เครียดเป็นอกุศลจิตทำดีก็ฝันร้ายได้เหมือนกันสร้างภาพในความฝันได้แนบเนียนจนคุณหลงลืมไปว่านี่เป็นความฝันเหมือนหลุดไปอีกโลกได้อย่างไรจิตหลังตายก็สร้างภาพสร้างสถานที่สร้างสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ต่างกับความฝันแถมแนบเนียนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหากคุณสะสมพลังงานความดีในจิตไว้มากเท่าไหร่ตายไปจิตก็จะสร้างสิ่งต่างๆได้งดงามเหมือนคุณได้ฝันดีอันยาวนานแต่หากคุณสะสมพลังงานไม่ดีความชั่วต่างๆไว้มากเท่าไหร่นรกที่คุณอาจคิดไม่ออกว่ามีสภาพเช่นไรก็ให้นึกถึงสภาพที่คุณต้องฝันร้ายแบบน่ากลัวสุดๆแล้วไม่สามารถตื่นได้นั่นแหละตัวอย่างของพลังงานของจิตอิสระภายในที่เขาจะสร้างสิ่งแวดล้อมและจัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณสะสมไว้ตั้งแต่หลายชาติที่ผ่านมาจนถึงวินาทีนี้นรกสวรรค์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อหลอกคนให้ทำความดีกลัวบาปแต่มันเป็นการบอกให้คนรู้ความจริงเพื่อจะได้ไม่ต้องตกไปสู่ที่ต่ำไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะความไม่รู้แนะนำให้ฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์ของอาจารย์พรรัตนสุวรรณนะครับซึ่งอธิบายเรื่องพวกนี้ไว้เข้าใจง่ายและละเอียดมากสามารถดาวน์โหลดและขอรับซีดีได้ฟรีที่เว็บไซต์ผมเลยนะครับ jocho.net แจกฟรีส่งฟรีทั่วโลกนะครับหากเข้าใจจริงๆว่าการสะสมข้อมูลที่ดีให้จิตใต้สำนึกส่งผลมากมายเช่นไรก็จะเข้าใจว่าบทสวดปลาไทยล้วนในซีดีแผ่นนี้แม้เปิดฟังอย่างเดียวก็จะส่งผลมากมายกว่าที่คิดแค่ไหนการจะไปเกิดเป็นอะไรสำคัญที่สุดคือจิตสุดท้ายก่อนตายจิตสุดท้ายก่อนตายจะคิดถึงอะไรจะผ่องใสหรือมืดมนก็ ก็ต้องอาศัยการกระทำตนมาตลอดชีวิตว่าสะสมความดีความชั่วมามากน้อยแค่ไหนเหมือนคนที่จะฝันดีได้ก็ต้องสะสมความดีติดในสันดานมาจนเป็นนิสัยคนจะฝันร้ายก็ต้องสะสมความโกรธความเครียดความเห็นแก่ตัวมามากพอที่จะไปอยู่ในโลกแห่งความฝันและก็ยังเป็นคนเดิมยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมในฝันเขาก็จะทุกข์เพราะเป็นคนมักโกรธเหมือนตอนตื่นหากเข้าใจจริงๆว่าการสะสมข้อมูลที่ดีให้จิตใต้สำนึกส่งผลมากมายเช่นไรซึ่งเราสามารถสะสมข้อมูลดีๆให้กับจิตใต้สำนึกได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกายวาจาและใจและหากจะได้ผลจริงๆก็ต้องทำบ่อยๆเป็นประจำกระทำด้วยจิตที่แน่วแน่มั่นคงโดยเฉพาะในเวลาที่จิตเป็นสมาธิหรือจิตกำลังสงบก็จะทำให้การสะสมข้อมูลได้ผลมากยิ่งขึ้นถ้าหากเข้าใจตรงจุดนี้ก็จะเข้าใจว่าบทสวดแปลไทยล้วนที่เน้นความเข้าใจแม้เปิดฟังอย่างเดียวก็จะส่งผลมากมายกว่าที่คิดแค่ไหนเพราะเป็นการป้อนข้อมูลที่ดีให้กับจิตโดยเฉพาะหากเปิดก่อนหลับดนตรีบรรเลงและคลื่นความถี่ที่ใส่แทรกไว้นะครับจะมีผลต่อคลื่นสมองทำให้จิตสงบพร้อมรับข้อมูลได้ดีขึ้นหากจิตเคยชินกับการฟังหรือหลับไปพร้อมกับความนอบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและคุณธรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นการซ้อมตายไปพร้อมกับจิตที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต่างอะไรกับการหลับและฝันไปในคนทั่วไปก็เท่ากับหล่อเลี้ยงจิตด้วยพลังงานกุศลที่ส่งผลให้จิตสว่างยกระดับจิตสูงขึ้นซึ่งพอจิตใจเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลดึงดูดคนดีๆและสิ่งดีๆเข้าหาเสริมพลังสมาธิจิตใจสงบก็จะคิดอ่านได้ลึกซึ้งนำมาซึ่งสุขภาพจิตและกายที่ดีส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกทางในรายของคนป่วยนะครับหากมีศรัทธาที่มากพอโรคก็อาจจะหายได้และถ้าหากบังเอิญจะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆก็จะไปสู่สุคติได้โดยไม่ยากเพราะจิตคุ้นชินกับสิ่งเป็นมงคลก่อนนอนหลับทุกวันอยู่แล้วท่านสามารถเปิดฟังเองหรือเปิดให้ลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนป่วยฟังได้ได้ทั้งบทอุปปาทสันติแปลไทยหรือจะเป็นบทสวดมนต์ประจำวันซึ่งผมได้รวบรวมเรียบเรียงใหม่ให้มีทั้งเนื้อหาครบถ้วนนะครับทั้งบทสวดโดยย่อของบทอุปปาทสันติบทบูชาพระรัตนตรัยบทขอขมาอโหสิกรรมการสมาทานศีลการแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตเป็นบทสวดโดยย่อที่จำเป็นและชาวพุทธทุกคนควรจะสวดในทุกวันนะครับสำหรับเด็กเล็กอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับสามารถเปิดให้ฟังตอนนอนหลับได้เช่นกันขณะเราหลับจิตใต้สำนึกเรายังทำงานอยู่สามารถบันทึกสิ่งต่างๆเข้าในจิตได้นะครับมีงานทดลองยืนยันนะครับว่าคลื่นเสียงบางอย่างเนี่ยมีผลต่อพัฒนาการทั้ง EQ และ IQ ให้กับเด็กและคนทั่วไปได้แม้จะฟังขณะหลับหรือเป็นเสียงในระดับความถี่ที่หูคนปกติไม่ได้ยินก็ตามหากคุณขี้เกียจสวดไม่มีเวลาสวดขอแค่เปิดฟังก็ยังดีนะครับขอร้องว่าอย่าอ้างเลยครับว่าไม่มีเวลาคนตายเท่านั้นแหละครับที่ไม่มีเวลาจะทำความดีจะสวดมนต์ฟังธรรมะได้อีกแล้วและถึงเวลาตายไปจริงๆก็จะมาเที่ยวหลอกหลอนผู้คนให้เขาทำบุญให้อย่ารอให้สายถึงขนาดนั้นนะครับทำบุญให้ตัวเองซะง่ายๆวันนี้ไม่สวดขอแค่ฟังก็ยังดีทิ้งท้ายไว้อีกนิดนะครับสำหรับชาวพุทธทุกวันเนี่ยเราไปไหว้พระสวดมนต์เรากราบพระพุทธรูปเคยถามตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเรากราบใครอยู่เรากราบพระพุทธเจ้าหรือเรากำลังกราบเทวดารักษาพระพุทธรูปไปวัดไหนนะครับก็มีแต่คนบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตหลวงพ่อขาวหลวงพ่อนู่นนั่นนี่สำหรับผมเนี่ยจะหลวงพ่ออะไรผมก็เห็นเป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกแทนพระพุทธองค์นะครับพระพุทธรูปตรงหน้าค คือสิ่งสมมุติแทนพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงพระศาสดาอันสูงสุดของพวกเราไหว้พระกราบพระให้ถึงพระพุทธเจ้ากันด้วยนะครับการไหว้บูชาความดีของเทวดาก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเด็กควรเคารพผู้ใหญ่แต่ก็อย่าเผลอไหว้จนเห็นเทวดาเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจนทุกวันเนี้ยคนพุทธส่วนใหญ่ไหว้พระพุทธรูปแทบไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้ากันแล้วนะครับมองแล้วก็เหมือนพระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงหน้าแม้จะเป็นแค่สิ่งจำลองแทนพระองค์ก็เถอะแต่เรากลับไม่เคยสนใจเปรียบเหมือนเราไปไหว้ไปสนใจแต่โยมอุปถากหรือในที่นี้ก็คือมัวแต่ไปไหว้เทวดาที่ท่านรักษาพระพุทธรูปอยู่นั่นเองผมคิดว่าเทวดาท่านคงเขินเหมือนกันนะครับหากมีแต่คนไปไหว้ท่านและไม่ไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนท่านแต่ท่านก็คงจนปัญญาจะมาบอกกล่าวให้คนรู้นะครับเทวดาท่านเองก็ยังต้องก้มกราบพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนกันก็ฝากให้คิดกันนะครับว่าใครสำคัญกว่ากันและควรจะกราบใครควรจะระลึกถึงใครก่อนกันสำหรับเสียงสวดมนต์จากซีดีแผ่นนี้หวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไม่มีเวลาฟังธรรมะหรือไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรมนะครับอย่างน้อยแค่เปิดฟังก่อนนอนและหลับไปเลยก็ยังดีกว่าที่ว่าจะให้ชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีจะไม่เคยให้สิ่งเป็นมงคลอะไรเข้าไปในสมองเลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจริญในธรรมกันทุกคนนะครับโจโฉครับ